สายรออยู่นะครับจากสายของพี่แก้วนะครับนะฮะพี่แก้วในปัจจุบันนี้อายุก็45ปีแล้วนะครับเรื่องราวเรื่องนี้ย้อนกลับไปนานมากคุณฟัง32ปีนะฮะที่โรงแรมแห่งหนึ่งในจังหวัดชลบุรีนะฮะใครชื่อเรื่องราวว่าโรงแรมผีนะครับเรื่องราวเหตุการณ์ทั้งหมดจะเป็นไงครับเรามาติดตามฟังเรื่องนี้กันต่อดีกว่าครับสวัสดีครับพี่แก้ว สวัสดีครับ สวัสดีพี่แก้วได้ยินเสียงผมชัดเจนไหมครับ ได้ยินครับผมดีคร ับ แต่เสียงพี่แก้วดูแกว่งๆนิดนึงอ่ะ อ๋อครับผมดีครับ เดี๋ยวขออนุญาตนิดนึงนะฮะเมื่อกี้มีเสียงปิ๊งเข้ามาด้วยพี่แก้วครับ ครับผมครับ ได้ยินเสียงผมชัดนะ ชัดครับผมชัดครับ พี่แก้วตอนนี้โทรศัพท์มาจากที่ไหนครับเนี่ย จากที่ลาดพร้าวครับผม อยู่แถวลาดพร้าวอยู่ซอยอะไร ตรงกองปราบนะครับ อยู่ตรงกองปราบก็โชคไทย4นี่เองนะฮะไม่ไกลไม่ไกลจากเราเท่าไหร ่ นะครับทำอะไรอยู่นอกจากฟังเดือดช็อ คก็รอดูบอลนะคร ับ รอดูบอลนะฮะวันนี้มีฟุตบอลนี่นะนะฮะ ครับผมครับ เป็นฟุตบอลลาลีกาแล้วก็รวมไปถึงบุนเดสลีกา เนาะวันนี้ครับผมบุนเดสเดี๋ยวใจรอดูพี่เมียครับ เหรอฮะเชียร์ทีมไหนเป็นพิเศษครับ ไม่ใช่เป็ดครับผม ไม่ใช่เป็ดไม่เอาที่เราอย่าไปพูดเขาว่าเขาเป็นเป็ดเขาไม่ได้เป็นเป็ดนะฮะไม่ได้เชียร์ลิเวอร์พูล ครับผมครับ แล้วเชียร์อะไรครับเชียร์รังสิตหรือว่าเชียร์ที่คำพรเฮ้จอกนะมาพี่แก้วมาว่าถึงประสบการณ์เรื่องนี้ดีกว่าย้อนกลับไปนานมากนะฮะ นานครับนานครับนานมากเลยครับ ผมเดาว่าชื่อโรงแรมน่าจะจำไม่ได้แล้วนะ โอ้นะจำได้ครับจำไม่ได้จริงๆครับอันนี ้เพ รา ะว่า เพราะมันเข้าใจแค่ว่ามันอยู่ริมหาดนะครับแต่ว่าจำไม่ได้จริงว่าโรงแรมอะไร โอเคงั้นเพราะว่าเราจะบอกว่าชื่อโรงแรมมันจะไม่พูดถึงกัน ครับผมครับเพราะมันนานมากเลย ได้เลยครับมาพี่แก้วมาว่าถึงเรื่องนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยเหตุการณ์ณวันนั้นมันเป็นยังไงครับนะฮะลองเล่าให้ฟังหน่อยสิครับ ก็คือเมื่อก่อนนะครับสมัยก่อนเนี่ยยังวัยรุ่นอยู่นะครับเสร็จแล้วเรื่องการเดินทางจะไปชลบุรีเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องง่าย ถูกต้อง ก็ต้องนั่งรถทัวร์นะครับไปช่วงนั้นก็ไปกับแฟนนะครับไปเช้าเลยเพราะว่าต้องการที่ว่ารถที่แรกๆเพราะจะได้มีคนไม่เยอะก็ไปถึงที่พักที่ชลบุรีนะครับตรงจุดนั้นนะครับเช้าเกินเสร็จแล้วไอ้โรงแรมที่เราเคยพักประจำเนี่ยที่เคยไปแล้วพักเนี่ย ครับ เต็มเพราะว่ายังไม่มีคนออกเพราะมันไม่เที่ยงนะครับโดยปกตินี่ส่วนใหญ่ก็จะต้องไปตอนเที่ยงใช่ไหมครับ ครับ เสร็จแล้วเราไปเร็วเกินไปหน่อยก็คือห้องยังไม่ว่างก็เลยนั่งรอนั่งกินทานข้าวอะไรกันไปเรื่อยๆนะฮะเวลาผ่านไปมันแต่มันนานนะครับก็ถือว่าเอ้ยเดี๋ยวรอหาที่พักอื่นไหมเผื่อจะมีก็เลยพยายามเดินหานู่นนี่นะไปก็เจอที่พักที่นี่นะครับที่เกาะสิงห์ตรงนี้ครับ ครับ เสร็จแล้วเข้าไปต่อที่รีเซพชันตรงนั้นเขาบอกมีห้องว่างชั้น2 ครับ แต่ห้องสื่อมันก็ดีใจนะครับเพราะว่าเออนี่น้อยก็ได้พักได้นอนพักผ่อนละก็เลยโอเคตรงนี้แหละไม่เอาที่เก่าละเอาที่นี่ก็ได ้ครับ ก็ไปติดต่อเรียบร้อยเสร็จปุ๊บให้คีการ์ดขึ้นมาก็ขึ้นในห้องพักช่วงนั้นประมาณยังไม่น่าเกินมีเที่ยงนะครับถ้าจำผิดนะครับเสร็จแล้วเข้าไปพักก็ยุคความเพียก็หลับไปตื่นนึงตอนช่วงที่หลับไปฝันว่าเหมือนเราขับมอเตอร์ไซค์นะครับไปที่หมู่บ้านใดที่หนึ่งแต่ไม่คุ้นนะครับแต่รู้แค่ว่ามันเป็นหมู่บ้านคนนะครับ ครับ เป็นหมู่บ้านก็ต้องมีแฟนซ้อนท้ายไปด้วยระหว่างทางขับเข้าไปเรื่อยจะเจอกลุ่มผู้ชายนะครับน่าจะประมาณเกือบ20คน โ อ้เต็มหมดเลยแล้วเข้ามาป้น ในฝันนะ ในฝันครับในฝันครับเข้ามาต้นแล้วก็มีการจี้ซับนู่นนี่นั่นไปอะไรไปแล้วก็มีการฉุดในความฝันนะครับ ครับ ย้ำก่อนว่าในความฝัน นี่คือฝัน ฉ ุ ดแต่เราสู้แล้วก็พยายามสู้กับเขาเสร็จปุ๊บไอ้เราโดนแทงโดนแทงปุ๊บแล้วในความฝันรู้สึกว่ามันรู้เจ็บจริงๆอ่ะแล้วก็สะดุ้งตื่น ครับ พอฟื้นตื่นมันก็รู้ว่าฝันอะไรแปลกๆนะไม่น่าฝันเร็งนี่เลยนะ อ๋ออ๋อ เสร็จแล้วก็ ตอนนี้ตื่นมาก็ไม่ได้นอนแล้วก็ทำกิจกรรมนู่นนี่นั่นไปทงไปเที่ยวแหล่งของเราไปเรื่อยเปื่อยนะครับ ครับ จบสุดถึงมาประมาณช่วงหัวค่ำตอนนั้นผมไม่มั่นใจนะครับว่าไอ้ช่วงที่หัวค่ำประมาณก็ทุ่มสองทุ่มหรือประมาณเนี้ยผมไม่มั่นใจเรื่องเวลาจริงแต่แล้วต้องอธิบายก่อนว่าโรงแรมที่พักเนี่ยขึ้นชั้นสองไปเนี่ยสุดทางเดินเนี่ยเป็นเบตโตสนุกแต่ทรงเนี่ยมันเป็นแบบว่าเป็นโต๊ะที่ว่าเปิดประตูทิ้งไว ้ แต่มีแค่โต๊ะสนุกโต๊ะเดียวนะครับ ครับ ไอช่วงที่หัวค่ำที่ผมบอกนะครับผมก็เอ้ยเดี๋ยวจะห้องมาด้วยความว่างครับว่างไม่ทำอะไรช่วงนั้นเป็นช่วงที่มันตบถ้าย้อนกลับไปประมาณนัก20-30ปีนั้นอะช่วงต่อสิทธิ์ชัยดังๆครับเราก็รู้สึกว่าเอ้ยนี่โต๊ะวัยรุ่นอะครับเราก็รู้ว่าเอ้ยเราอยากเล่นอะอย่างรอที่ช้าอย่างเราอยากเล่นเลยก็เราเดินไปดูพอเดินไปดูเขาโต๊ะสนุกมีแค่โต๊ะสนุกโต๊ะเดียวแต่มีผู้ชายเป็นผู้ชายหน้าอายุประมาณ30-40ครับ ครับ สามคนเหมือนแขกแต่ไม่ใช่แขกนะไม่มั่นใจนั้นเขาเล่นกันอยู่สามคนช่วงเวลานั้นผมก็เดินเข้าไปถามเขาว่าก็ไปเข้าไปยืนดูพักหนึ่งฮะยืนดูพักหนึ่งเสร็จแล้วถามว่าพี่ขอเล่นด้วยได้ไหมเขาก็ไม่ตอบแล้วบอกว่าไม่ตอบไม่เป็นไรแล้วก็เดินไปหยิบไม้คิวเลยมานะครับในตอนนั้นนะครับนี่อันนี้ไม่ฝันนะครับเดินไปหยิบไม้คิวมันแล้วก็เราก็ถือไม้คิวยืนรอ ครับ อยากจะเล่นเสร็จแล้วแล้วก็ยืนรออยู่สักพักหนึ่งแล้วเขาว่าพี่เล่นนะครับเขาก็ไม่ตอบผมอีกเขาก็ไม่คุยผมนะ ก็เหรอก ็ไม่คุยผมเลย เราคนแปลกหน้า ใช่หนึ่งส่วนก็แปลกใจตรงนี ้ แต่ผมก็แปลกใจว่าสามคนที่เขาเล่นกันอยู่เขาก็ไม่คุยกันนะ อ๋อเหรอ เขาก็ไม่คุยกันพอถึงเวลาคนที่หนึ่งแทงสนุกเกอร์ไปแล้วคนที่สองแทงคนที่สามแทงจริงๆแล้วถ้าเขาไม่ให้เราเล่นเนี่ยเขาต้องแทงต่อใช่ไหมครับคนที่หนึ่งแทงต่อ ครับ สามคนนี้เขาหยุด เ รารู้สึกแล้วว่าอ้าวให้เราเล่นใช่ไหมเราก็เดินเข้าไปแทงช่วงเวลานั้นเราเล่นกับเขาไปแล้วก็เราก็คุยกับเขาโอ้พี่อย่างนั้นพี่อย่างนี้พี่นู่นพี่นี ่ เขาก็ไม่คุยกับผมนะแล้วเขาก็ไม่คุยเองด้วยต่างคนต่างถึงเวลาแทงแล้วก็เขาก็อยู่เฉยเขาก็เงียบกันผ่านไปได้ประมาณน่าจะประมาณ 2-3 ปีก็น่าใช้ให้เวลาประมาณสัก40กว่านาทีไม่ถึงชั่วโมงครับ ครับ ความสึกเราก็รู้ว่าไม่หนุกแล้วมันแปลกๆอ่ะมันเราคุยอยู่คนเดียวอ่ะเราพูดอยู่คนเดียวสรุปคนเดียวอ่ะโอเคไม่เป็นไรไม่เล่นไม่เล่นแล้วไม่หนุกแล้วกลับดีกว่าก็เลยเดินกลับเข้ามาที่ห้องใช้จากตรงนั้นมาที่ห้องก็ประมาณน่าไม่เกินโทษครับไม่น่าเกินสักสิบเมตร15 เมตรเพราะว่าห้องมันชั้นเดียวกันนะครับก็เลยกลับมานอนที่ห้องก็จากนั้นก็ไม่มีอะไรปกติจนตอนดึกนอนแล้วก็ฝัน ครับ ฝันว่าเดี๋ยวอธิบายก่อนห้องก่อนนะครับห้องที่ผมเข้าไปพักเนี่ยมันเป็นห้องสถานที่ว่าเราห้องของเราไปแล้ว ครับ ซ้ายมือจะเป็นห้องน้ำแล้วก็เดินไปได้จริงนอนใช่ไหมครับ ครับ แต่ขวามือที่กำแพงเนี่ยมันจะมีประตูประตูหนึ่งมันเหมือนห้องที่ว่าเชื่อมต่อกันนะครับแต่ห้องนั้นเราจะล็อกก่อนไว้เลยไว้ฝั่งนู้นเข้าไม่ได้เราเข้าห้องเขาไม่ได้เหมือนกันเสร็จแล้วเข้าไปนอนก็ไม่มีอะไรหลับไปไม่แน่ใจนะครับตอนนั้นเวลากี่โมงฝัน อีกแล้ว ฝันว่ามีคนยืนหน้าห้องเป็นผู้ชาย ครับ แล้วก็วูบหนึ่งขึ้นรู้สึกอีกทีนึงเขาหยุดปลายเท้าแล้วล่ะ เฮ้ย แต่ช่วงเวลานั้นผมกระดุกกระดิกไม่ได้แล้วนะผมพยายามแบบฝืนนุ่งเหมือนใจเครื่องนึงอ่ะลุกขึ้นมา อ่ะม ันก็ไม่มีอะไรนี่แล้วก็คงฝันไปเองแต่ประตูที่ผมอธิบายไปนะครับประตูห้องเชื่อมอ่ะเรารู้สึกว่าเรามองไปมันมีคนบิดลูกบิดจากห้องฝั่งนู้นอ่ะบิดลูกบิดจะเข้าห้องเราตอนนี้ผมก็เลยตั้งจ้องเรื่องให้ใครเข้ามาแต่เข้าไม่ได้หรอกเพราะเราล็อกมันมี กรอนไว้ ครับผมแล้วก็นั่งจ้องพอเราจ้องปุ๊บมันก็เงียบ ครับ ก็นั่งอยู่พักนึงมันก็ไม่มีอะไรอ่ะก็นอนต่อจากนี้ฝันอีกเหมือนเดิมว่ามีผู้ชายอยู่หน้าห้องเหมือนเดิ ม แล้วก็รูปแบบนี้นะที่ปลายเท้าเราแล้วภาพมันก็ตัดไปกลายเป็นว่าเหมือนเราฝันว่าเราลุกขึ้นมาจากที่นอนลงไปเปิดตู้เย็นตรงตู้เย็นหน้าทีวีนะครับที่เป็นตู้เย็นเล็กๆครับเหมือนเราตื่น ก็เลยเข้าไปฝันมันเราหิวน้ำเปิดตู้เย็นแล้วก็ทานน้ำไปเสร็จปุ๊บปิดตู้เย็นมันดังโค้งผมสะดุ้งขึ้นมา ครับ เมื่อก่อนสมัยก่อนนะครับมันจะมีโทรศัพท์ที่ว่าอยู่บนหัวนอนตามแต่ละห้องนะครับนึกออกไหมฮะแต่ผมมันโดนซ้อมเลยโทรศัพท์เนี่ยมันล่วงอย่างพื้นเลยนะตกพื้นเลยนะผมก็หยิบขึ้นมาตั้งที่เดิมแล้วผมก็ลงไปนอนที่เดิมผมก็พยายามจะยื่นมือไปอ่ะว่าเฮ้ยหรือมือเราไปตัดโดนก็ยังไม่เชื่อแต่ผมไม่มีความเชื่อนะพวกนี้นะแต่ผมพยายามจะค้านตัวเองครับว่าไม่มีเราก็พยายามจะมือยื่นไปที่เดิมเหมือนเดิมมือผมก็ไม่ถึงนะไม่ใช่ว่าเรานอนที่เดิมมือแปดปัดโดนมือเราก็ไม่ถึงโอเคคงเรื่องเอินเขาสื่อแล้วนะพยายามจะไม่กลัวเพราะว่าแฟนก็นอนอยู่เดี๋ยวเขาจะกลัวด้วยก็พยายามจะผู้ชายครับต้องพยายามเข้มแข็งก่อนไม่กลัวไม่มีอะไรก็พยายามนอนต่ออีกทีนึงตอนนี้รู้สึกว่าเหมือนเดิมครับรอบที่สามผู้ชายหน้าห้องวูบมาตรงเท้าเหมือนเดิมไปเท้าเหมือนเดิ ม ตอนนี้เอาสื่อแล้วว่าไม่ใช่ละมาสื่อว่าติดดัดมันไม่ไหวละก็เลยพยายามนึกแต่ผมก็แปลกนะผมว่าผมสวดมนต์นะก็ไม่หายนะคิดนู่นคิดนี่จนผมไปถึงภาพพระที่บ้านนะครับ ครับ ผมรู้สึกว่าเหมือนได้เสียงกรี๊ดดังๆอ่ะกรี๊ดเลยนะแล้วมันก็วูบสะดุ้งขึ้นมาผมลืมเล่าไปอย่างนึงคือว่าตอนช่วงนี้ก่อนที่จะฝันเนี่ยผมรู้สึกว่าเหมือนห้องข้างอ่ะที่ติดกับผมอ่ะ ครับ มันเสียงทะเลาะกันผู้หญิงผู้ชาย อ๋อมีการทะเลาะกันด้วย ในห้องในที่ผมได้ยินนะมันมีเสียงทะเลาะกันแต่ผมฟังไม่รู้ว่าเขาทะเลาะกันอะไรอ่ะยิ่งๆอะไรกันเนี่ยเสียงแบบเหมือนกับเสียงกันดังอ่ะถ้าพอรอบที่ผมบอกว่าพอผมสะดุ้งมาทีนึงถึงนึกถึงพระที่บ้านนะครับพอสึกมาทีนึงเอ้ยตอนประมาณตีสี่กว่าละผมก็เลยรู้สึกผมไม่นอนแล้วดีกว่า ครับ ก็เลยนั่งเย็นเช้าแล้วก็รอเวลาประมาณถึงประมาณวงโคมงกว่าเจ็ดโมงมีเริ่มมีแสงท่าที่เข้าบ้างครับ ครับ ผมก็เลยเปิดระเบียงอ่ะครับแล้วก็ไปปีน อะเดี๋ยวนะปีนไปห้องข้างๆเนี่ยนะ ไม่ปีนเขาไม่ปีนห้องข้างผมปีนเพื่อชะโงกดูห้องข้าง ชะโงกในใจว่า ใช่ในใจคิดว่ามันเมาแน่เลยห้องข้างแล้วมันคงเจตนาไม่ดีหรือเปล่าที่จะมาห้องเราในใจคิดว่าถ้าเปิดชะโงกไปดูถ้าเจอว่ามีคนอยู่อ่ะมีเรื่องกันแน่เลยมันแปลกนะถ้ามีสูงก็มีคนเข้ามาอยู่จริงๆอ่ะห้องข้างเราเนี่ยถ้ามีคนมาอยู่แล้วออกแต่เช้าจริงๆอ่ะผ้าปูที่นอนทุกอย่างมันน่าจะมีรอยยับบ้างใช่ไหมครับ ใช่ ผมชะโงกไปดูห้องมันว่างมากเลยอ่ะไม่มีเลยเลย ม่านก็ถูกเปิดอยู ่เปิดครับ เพราะว่า แต่ในตรงนี้ไม่มีเลยเลย เพราะปกติเนี่ยห้องถ้ามีคนพักอ่ะอย่างน้อยต้องปิดม่านต่อเช็คเอาท์ออกก็ไม่เปิดม่านทิ้งไว้หรอก ใช่แล้วมันต้องมีรอยยับรอยการใช้ห้องบ้างอ่ะทีเนี้ยผมสาบลงทุนปีนไปดูอ่ะมันไม่มีเลยเลยไอ้รู้สึกว่ามันแปลกๆละโอเคจะไม่คิดอะไรละคิดว่าหรือว่าเขาอาจจะออกไปเร็วมั้งไม่มีอะไรจากว่ามันเป็นที่สถานที่ท่องเที่ยวพัทยาอาจจะมีคนเข้ามาพักชั่วคราวปุ๊บก็ออกกันไปพยายามไม่คิด ครับ พอมาสักช่วงหรือสายหน่อยก็ออกแล้วดีกว่าไม่โอเคละหรือว่าไม่โอเคอีกนั่นแหละครับก็เลยอาบน้ำนะแต่งตัวออกจากโรงแรมมาช่วงออกจากห้องประตูมาเนี่ย ครับ จำเรื่องโต๊ะสนุกเกอร์ได้ไหมครับ จำได้ที่มีชาย3คนเล่นอยู่โต๊ะโดดข้างโรงแรมนั่น ใช่ผมอ่ะหันกลับไปมองโต๊ะสนุกตัวนั้นที่เราเมื่อคืนเราเข้าไปเล่นชื่ออะไรพี ่ ถ้าเมื่อคืนเราก็ไปเลือกเราเห็นว่าภาพมันเป็นโต๊ะที่สนุกโต๊ะเดียวนะ ครับ ผมยันมาโต๊ะเดียวจะเป็นโต๊ะที่ใหม่สะอาดสะอ้านแต่เมื่อคืนตอนเช้าผมจะออกห้องไปผมหันไปมองทีมันเป็นโต๊ะตรงที่เปิดเหมือนเดิมมีโต๊ะสนุกโต๊ะเดียวเหมือนเดิ ม แต่ไม่น่าจะมีคนเล่นอ่ะเพราะมันมีฝุ่นจากใยมีมันไม่น่าใช้งานมันประมาณพักหนึ่งแล้วอ่ะ เฮ้ยจริงเหรอ จริงๆผมเลยเดินไปดูว่าเฮ้ยคือหลุดเข้าไปเล่นหนึ่งว่ะแล้วก็เลือกไปดูนะ เออ ลูกสนุกเกอร์ก็ไม่มีและสักหลาดถ้าพี่เห็นสนุกเกอร์พี่เห็นสักหลาดต้องสนุกใช่ไหมฮะ สักหลาดต้องเขียวๆอ่ะต้องใหม่ๆอ่ะหุ่นฟูๆอ่ะ มันมีรอยฝุ่นรอยหยักได้เต็มไปหมดไอ้ไม้คิวที่มันเสียบวางข้างกำแพงเนี่ยมันเป็นกล่องไม้คิวที่มันพังๆอ่ะ เอ้ย จริงๆผมก็เดินไปดูผมก็งงผมก็เลยว่าเฮ้ยเมื่อผ่านเมื่อคืนพูดตรงนั้นกูเล่นกับใครวะ เออ ต้องแบบก็เดินลงมาที่ห้องเสร็จปุ๊บลงมาปุ๊บกลับมาข้างล่างข้างล่างต้องปกติไม่มีอะไรเกิดขึ้นต้องคิดเอาองออกปุ๊บแล้วก็เดินไปฝั่งข้างเพื่อจะลงชายหาดนะครับเพื่อจะรอรถสองแถวเพื่อไปนั่งที่ท่ารถแต่ของสึกเราเหมือนว่าไอ้ห้องนั้นที่เราพักอ่ะมันมีคนยืนมองเราอยู่แล้วใครไม่มองแต่เราเห็นใครนะแต่ของสึกว่ามันมีคนยืนดูเราอยู่อ่ะ คร ับ เรื่องมันก็ประมาณนี้ครับก็เลยแปลกใจว่าไอ้ที่เมื่อคืนไปเล่นเราเล่นกับใครอ่ะ โอ้ก็ใช้คำว่ามันมีเรื่องแปลกทั้งแต่ว่ามันเริ่มต้นจากอ่ะความฝัน ตอนบ่ายแล้ว เออมีคนมาตามล่าเรานู่นนี่นั่นเออเสร็จปุ๊บตื่นมาออกไปเอ้าเจอกลุ่มคนเอาเล่นสนุกด้วยก็ไม่คุยด้วย ไม่คุยแล้วเขาก็ไม่คุยเองด้วยงั้น เออแปลกแล้วเข้าห้องมาเสร็จปุ๊บก็ข้างห้องมาทะเลาะกันเหมือนกับพยายามจะเปิดประตูเข้ามาอีก ถ้าพี่ไปเล่นจิตจังอยู่นี่กับเพื่อนๆเนี่ยเดี๋ยวต้องมีการคุยกันแย่กันทำกันใช่ไหมฮะ ใช่ ไม่มีผมอะแย่เขาด้วยซ้ำเลยบอกโอ้พี่เนื้อนี้พี่มันก็ไม่ขำกับผมมันก็ยืนนิ่ง หรอโอ้ เราก็ก็ถึงผมบอกว่าผมเล่นไปมาแล้ว2-3เกมแล้วไม่ถึงชั่วโมงอ่ะก็แบบไม่หนุกอ่ะพูดตรงๆนะไม่หนุกอ่ะ ก็เลยเลิกเลย แบบไม่เล่นดีกว่ากับบ้านกับห้องนอนกับห้องมานั่งดูทีวีดูนู่นดูนี่นอนดีกว่ามันก็แปลกดี ครับนะเออก็แปลกดีเหมือนกันนะครับแล้วโอ้โหจะถามว่าพอจะรู้ไหมว่ามันเป็นเพราะอะไรโรงแรมนี้โรงแรมเขาคงไม่บอกแล้วเนาะว่ามันมีเรื่องนู้นเรื่องนี้ เมื่อก่อนตอนนี้ผมจำชื่อไม่ได้จริงๆนะผมไม่โกหกนะครับไม่ผมจำชื่อไม่ได้จริงว่าชื่อโรงแรมอะไรแต่เมื่อก่อนเมื่อ20-30ปีที่แล้วเนี่ยข้างล่างมันเป็นมินิมาร์ท โอ้โหยิ่ง20-30ปีที่แล้วมินิมาร์ทอันนี้พูดตรงๆเลยนะ แต่ไม่ใช่มินิมาร์ทสมัยนี้ครับไม่ใช่เป็นเลข7 ตัวอะไรนั่นไม่ใช่นะมันเปลี่ยนเป็นมินิมาร์ทที่ว่าเขาขายของแล้วก็มีทางเดินเข้าไปเพื่อติดต่อโอเปอเรเตอร์แล้วก็ขึ้นห้องพักบันไดขึ้นไป นึกไม่ออกหรอครับผมก็นึกไม่ออกแล้วฮะ นานๆและคำนานมากเลยครับผมจริงผมไม่เคยพักที่นั่นเลยนะผมเคยพักที่ประจำผมไปเนี่ยพักประจำที่เขาพักไปนะแต่เพื่อว่านะผมไปเร็วไปหน่อย นะครับโอ้เป็นเพราะความง่วงนอนนะเนาะอยากรีบนอนน่ะดูสิถ้ารออีกส ักเราไปด้วยเดินทางเมื่อก่อนเราไม่มีรถนะครับแล้วก็อีกอย่างนึงการเดินทางไปก็ต้องไปขึ้นรถที่เอกมัย ใช่ๆ พอไปถึงปุ๊บเราก็รู้สึกว่าอยากที่พักกันเนาะเดินทางนอนก็ตื่นก็ยังดีแล้วค่อยตอนเย็นค่อยไปเล่นน้ำนู่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยนะ เข้าใจฟิลนะครับโอเคได้นะครับ ครับผม นี่คือเรื่องราวทั้งหมดแล้วนะพี่แก้วนะ โอ้ยผมเจอเยอะพี ่รอไว้วันไหนโทรมาเล่าให้ฟังกันอีกดิ ได้ครับ ได้เลยนะครับพี่แก้วขอบพระคุณมากสำหรับเรื่องราวประสบการณ์เรื่องนี้นะ อาจจะไม่น่ากลัวสักเท่าไหร่นะครับ เฮ้ยน่ากลัวนึกภาพตามแล้วขนลุกเลย ท่านลองนึกถึงว่าย้อนกลับไปแล้ว20-30ปีที่แล้วมันไม่เหมือนนี้นะ ใช่พัทยาสมัยก่อนนะผมน่ะเคยไปอยู่ที่นั่นมาอยู่หลายปีอยู่เหมือนกันนะครับยุคที่ผมมาอยู่เนี่ยก็ต่างจากยุคนี้นะยุคนั้นผมใช้คำว่าผู้คนในขวักไผ่ ใช่ไหมวันนี้ผมไปที่หาดที่ผมเคยไปเที่ยวที่เนี่ยผมกล้าพูดนะวันนี้นะมันไม่เหมือนเดิมจริงๆอ่ะมันผมใช้คำว่ามันคนละโลกกันแล้วอ่ะ ใช่นะครับโอเคได้นะพี่แก้วนะไงขอบคุณมากแล้วคืนนี้อยู่ฟังจนจบเลยนะ ครับผมขอบคุณมากครับ ขอบคุณเช่นกันครับ ครับผมสวัสดีครับ สวัสดีครับสวัสดีครับ